We zullen de Heere God bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere God in de hemel, we komen tot u in het gebed. En wanneer wij tot u komen in het gebed, dan beseffen wij dat wij ons op heilige grond bevinden. En daarom worden wij stil voor u. Heer, want u bent die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons gemaakt heeft, zoals we hier zitten. U bent die God die deze wereld nog steeds bestuurt en in uw hand houdt. En u bent heilig. En dan wij. We hebben uw wet gehoord. En wij weten het, wij beseffen het. Wij zijn mensen. En als wij eerlijk zijn, heren, dan geldt van ons eigenlijk maar één ding. En dat is dat wij zo vaak zo heel ver bij u vandaan leven. En sterker nog, dat we bij u vandaan rennen en vluchten. Wij zijn zondaren. En toch, heren, wat een wonder, roept u ons bij elkaar vanmorgen. En u doet dat niet zomaar. Maar als u ons bij elkaar roept, heren, dan heeft u ons toch iets te zeggen. Wat een wonder. We kunnen het bijna niet geloven. Wanneer we beseffen wie wij zijn, zondaren voor u. Niets verdiend. En dan toch dat evangelie. Kom bij mij. En luister naar mij. Want ik heb je wat te vertellen. Heren, en daarom bidden wij u vanmorgen. Wilt u aanwezig zijn in deze kerkdienst met uw Heilige Geest? En geef dat we mogen ervaren, Heere God, dat u leeft, dat u er bent, dat u erbij bent. En dat u ons allemaal op het oog heeft. En geef dat we door de kracht van uw Heilige Geest u mogen leren kennen. Voor het eerst of opnieuw. En geef dat wij door de kracht van uw Heilige Geest ons tot u zullen bekeren. Heren, geef dat eeuwenoude woord van u. Die oude woorden uit de Bijbel, geef dat ze voor ons springlevend zullen worden. En dat ze tot woorden zullen worden door uw Heilige Geest van u, de levende God. Heere, zet ons stil. Maak ons klein en trek ons tot u. En geef dat we ons helemaal over zullen leveren aan uw liefde, aan uw genade. Heere, en dan zal het goed zijn. En geef dat dan deze dienst uit mag lopen, de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Heren, wij danken u. Wij loven en prijzen u. U bent God en niemand meer. Om Jezus wil. Amen.